NPO Radio 1. Natasha Gibbs. Goedemiddag. Zometeen praten we in de Nieuwsbv over het burgerinitiatief om abortus uit het strafrecht te krijgen. Het initiatief is ver gekomen. Vanmiddag buigt de Tweede Kamer zich erover. Maar nu eerst een doorbraak in een bijna 30 jaar oude vermissingszaak. Daarover meer in het NOS-journaal met Marnix Ampersen. In Duitsland is het lichaam van Maria van der Zanden geïdentificeerd. Zij verdween in augustus 1994 op 22-jarige leeftijd spoorloos. De zaak werd afgelopen tijd opnieuw onder de aandacht gebracht door de Peter R. de Vries Foundation. Directeur Kelly de Vries. Wij hebben enkele weken geleden het nieuws vanuit Duitsland bericht gekregen dat er een onbekende dode vrouw in 1994 is gevonden in een meer bij het Duitse Soest. En dat mogelijk een link met Maria zou kunnen zijn. Daar is de afgelopen weken vanuit de politie onderzoek op gedaan. En via vingerafdrukken is daaruit definitief de match gekomen dat het inderdaad om Maria van der Zanden gaat. De Vries zegt dat er begin jaren 90 geen verband werd gelegd met de vermissing in Nederland. Er waren natuurlijk ook andere tijden. Ja, minder makkelijk dat er naar het buitenland werd gekeken. De Duitse politie is toen de tijd ook uitgegaan van een zelfdoding. Ze hebben geprobeerd haar te identificeren, maar ook DNA was toen nog niet aan de orde. Er is dus ook nooit DNA van deze onbekende vrouw afgenomen. En de link naar Nederland is nooit gelegd. Daarom is het pas 30 jaar later dat we er nu door nieuw onderzoek, door nieuwe mankracht en doordat wij toch weer aan die boom zijn geschudden, dat het nu wel naar voren is gekomen. Peter R. de Vries was vlak voor hij vermoord werd met de zaak aan de slag gegaan. Hij had net het dossier bij de politie opgevraagd, vertelt zijn dochter Kelly. Dat heeft het toen ons doen zetten om deze zaken op te willen pakken. Wij hebben toen het cold case team van Oost-Nederland benaderd. En zij hebben gezegd, we gaan dit samen met jullie doen. En zij hebben zich volledig ook ingezet, het hele dossier opnieuw bekeken. En ook dus in het buitenland vragen uitgezet. En daarop is een reactie uit Duitsland gekomen. En de Vries is erg blij dat ze de familie duidelijkheid heeft kunnen geven. We hebben het afgelopen week de vader van Maria kunnen informeren. Hij is natuurlijk ontzettend blij aan de ene kant dat hij nu weet waar zijn dochter is. Tegelijkertijd zijn er nu 1001 nieuwe vragen die bij hem komen. En wij hopen de komende tijd die samen met het cold case team voor hem te kunnen beantwoorden. De Duitse politie ging destijds uit van zelfdoding. De politie in Nederland doet nog verder onderzoek naar de verdwijning van Maria van der Zanden. De politie heeft 30 tips binnengekregen over AZ-supporters die vorige week betrokken waren bij rellen in het stadion. Daarbij werden ook namen genoemd. In opsporing verzocht waren gisteravond beelden te zien van relschoppers die zich niet bij de politie hadden gemeld. Ze worden verdacht van openlijke geweldpleging of mishandeling in het stadion in Alkmaar. De politie verwacht door de tips mensen aan te kunnen houden. In Duitsland is huiszoeking gedaan bij leden van klimaatactiegroep Letzte Generation. Er loopt een onderzoek naar de financiering van de organisatie. De politie deed 15 invallen en heeft de site van de actiegroep uit de lucht gehaald. Er is niemand aangehouden. Wel zijn 7 verdachten in beeld. 2 van hen worden ook verdacht van het saboteren van een oliepijpleiding vorig jaar april. In december deed de politie ook al invallen bij leden van Letzte Generation. Rusland zegt dat het de afgelopen nacht in de grensregio Belgorod een groot aantal drones heeft neergehaald. Oekraïne wil er niets over zeggen en het bericht is niet door onafhankelijke bronnen bevestigd. Belgorod is de regio die afgelopen dagen door opstandige Russische groepen werd aangevallen. Netflix is begonnen met het aanpakken van klanten die hun account met anderen delen. Voortaan moeten klanten van de streamingsdienst 4 euro per maand extra betalen als iemand via hun account meekijkt. Het delen van een account was al niet toegestaan, maar werd jarenlang gedoogd. En vandaag begint de periode met de hoogste concentratie graspollen van het jaar. Daar kunnen mensen met hooikoorts flink last van hebben. Ergens in de komende 2 weken wordt de piek verwacht en die is dit jaar extra heftig, zeggen experts. Het NOS-journaal. De Prinses Margriet-tunnel in de A7 krijgt een nieuwe fundering. De snelweg tussen Jouren en Sneek ging in december vorig jaar dicht omdat delen van het wegdek omhoog kwamen. Daarna werden 10.000 grote zandzakken op de weg gezet en sinds februari is er in elke richting weer 1 rijstrook beschikbaar. Anne van der Meer van Rijkswaterstaat, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, een compleet nieuwe fundering dus. Hoe gaan die werkzaamheden bij de A7 eruit zien? Nou, over 2 weken gaan we starten. En net wat u zegt, 1450 nieuwe trekpalen zullen worden aangebracht. Dus een compleet nieuwe fundering. En we denken dat we daar ruim een jaar, misschien net iets langer mee bezig zullen zijn. En wat betekent dat voor het verkeer? Het verkeer kan gebruik maken van de tunnel, net zoals dat nu het geval is. Dus in beide richtingen is dan één rijstrook beschikbaar. Dat is ook de afspraak die we met de gemeente en met de provincie hebben gemaakt. Dat we tijdens de herstelwerkzaamheden de tunnel niet zullen afsluiten. En als we dat wel moeten doen, dan zal dat voor een nacht gaan of wellicht een weekend, maar niet voor een langere periode. Ja, en na die klus zouden dus de problemen met die tunnel moeten zijn opgelost? Ja, als we al die 1450 nieuwe trekpalen hebben aangebracht, dan is dus de tunnel weer stabiel. Dan is die veilig en dan kan die weer jaren mee. Nou, zijn er meer tunnels en aquaducten waar mogelijk dezelfde problemen kunnen ontstaan als bij die Prinses Margriet-tunnel in de A7? Gaan jullie daar ook iets mee doen? Nou, we zijn nu nog druk aan het kijken wat de oorzaak is geweest van de problemen met de Prinses Margriet-tunnel. Nou, de verwachting is dat onderzoek na de zomer in het najaar is afgerond. En dat meer duidelijk is over hoe dit alles heeft kunnen gebeuren. En wat eventueel daar de gevolgen van kunnen zijn voor andere tunnels en aquaducten in Nederland. Ja, dat moeten we afwachten. Dank u wel, Arne van der Meer van Rijkswaterstaat. Een middelbare school in Amsterdam blijft vandaag dicht omdat er een bedreiging is binnengekomen. Het gaat om het Spinoza 21st in Amsterdam-Oost. De examens zijn naar een andere locatie verplaatst. Volgens het Parool werd gisteravond via Snapchat een bericht verspreid waarin werd gesproken over een schietpartij op de school. De politie doet onderzoek en zegt dat de school zelf heeft besloten om de deuren te sluiten. Jan-Paul Beekman, bestuurder van de Stichting Spinoza Lyceum en tijdelijk rector van Spinoza 21st, vertelt dat de zaak eerst intern besproken is. Dus de eerste keer, we hebben even met binnen de schoolleiding en onze docenten gekeken, speelt er iets? Hè? Is er iets op de school afgekomen de laatste tijd wat we zouden kunnen doortrekken wat er nu gebeurt? Nou, dat bleek niet zo te zijn. Politiecontact opgenomen die gelukkig heel snel in actie is gekomen en de boel goed heeft opgepakt. Eigenlijk ook de hele nacht doorgegaan is om te kijken, kunnen we toch achterhalen waar deze dreiging vandaan komt. Vanmorgen om 7:00 hebben we weer met elkaar contact gehad en toen bleek eigenlijk nog heel weinig bekend te zijn. Waarop ik het besluit heb genomen, dan is het niet goed om vandaag open te blijven. Zo'n 50 leerlingen zouden vandaag een eindexamen doen op de school. Zij zijn dus uitgeweken naar een andere locatie. Nou, gelukkig hebben we nog een andere school, dat is het Spinoza Lyceum. Die valt ook binnen mijn stichting. Daar zijn ook leerlingen die examen doen. Dus toen hebben we gezegd, nou, wat dat betreft kunnen we het wel praktisch regelen. Hè, dat we deze leerlingen een andere plaats kunnen aanbieden, waardoor ze toch hun examen kunnen maken. Dat is heel fijn. Van alle kanten begrijp ik ook dat leerlingen zeer gehecht zijn aan een bekende en een vaste plaats. Dus ik heb wel met deze leerlingen te doen die nu op een andere plek dit spannende examen moeten gaan maken vandaag. De middelbare school in Amsterdam denkt morgen gewoon weer open te zijn. De bestuurscrisis bij het College voor de Rechten van de Mens is verder geëscaleerd. De verhoudingen zijn nu zo slecht dat de collegeleden niet meer met elkaar vergaderen. Ook is nu de voorzitter van de Raad van Advies van het college afgetreden. De NOS en Nieuwsuur berichten 2 weken geleden over de bestuurscrisis. Leden klagen onder meer over machtsmisbruik en discriminatie door voorzitter Jacobine Geel. Het is niet duidelijk wie er nu aan zet is, zegt Nieuwsuur-verslaggever Sibe Sietsma. De minister wijst naar het college en zegt dat het onafhankelijk is en zelf de problemen moet oplossen. De raad van advies van het college verwijst naar het onderzoek dat door de minister is ingesteld. Dus de vraag is wie er gaat bewegen. De Tweede Kamer blijft ondertussen niet op de handen zitten. Don Seder van de ChristenUnie wil van de minister weten of de klokkenluiders adequaat worden beschermd. Renske Leijten vindt dat de minister het ontslag van de klokkenluiders moet terugdraaien. En ook Kamerlid Farid Azarkan van DENK roept op tot bescherming van de klokkenluiders. Azarkan vraagt zich ook af of het college wel onafhankelijk kan oordelen over aangebrachte klachten waarin discriminatie een rol speelt. Nu discriminatie onderdeel is van een klacht tegen het college zelf. Het is 9:12. Het weer nog langs de kust geregeld zon. In de rest van het land steeds meer bewolking. Het blijft droog en het wordt 14 tot 18 graden. Morgen meer zon en iets warmer dan vandaag. Dankjewel, Marnix Ampersen. De ANWB Verkeersinformatie krijg je van Robert Vriezen. Goedemiddag. Op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam staat een kapotte auto bij Dordrecht. Vanaf knooppunt Zonzeel kom je daar in 10 kilometer file met een half uur vertraging. Aansluitend stokt het verkeer op de A17 vanuit Roosendaal naar Dordrecht bij knooppunt Klaverpolder. 2 kilometer file, maar wel met 20 minuten oponthoud. En een kapotte vrachtwagen houdt de rechte rijstrook van de A27 dicht vanuit Breda naar Gorkum. Bij Geertruidenberg 6 kilometer file met ook daar 20 minuten vertraging. Ik ging eigenlijk altijd met plezier naar school. Maar het onderwijs tijdens corona maakte alles anders. Ik had steeds meer moeite om me te concentreren en zag mijn vrienden nauwelijks meer. Op het laatst was mijn motivatie helemaal weg. Op Winford krijg ik veel meer aandacht. En dat merk ik ook aan mijn resultaten. Ik ben echt heel blij met de keuze voor Winford. En mijn ouders ook. Wil je ook dat je kind het beste uit zichzelf haalt? Kies voor particulier onderwijs van Winford. Kijk op winford.nl. Maandag opstart koffie, lunch of vrijmibo. Albert Heijn bezorgt al je boodschappen voor op het werk. En vandaag besteld is morgen al bezorgd. Met volumevoordeel tot wel 25%. Ontdek het ook op ah.nl/zakelijk. Wil je ook dat je kind het beste uit zichzelf haalt? Kies voor particulier onderwijs van Wimfort. Hi, Harry hier van 50PLUS Mobiel. De overstapweken zijn weer begonnen en dat betekent mega kortingen en gratis overstapservice. Nu 8 gig en onbeperkt bellen vanaf 6 euro. Stap nu over naar 50PLUS Mobiel en bespaar. Stabiel rendement met gespreide zekerheden? Beleg in het vijfde zakelijke hypothekenfonds van Mogelijk. Maandelijkse uitbetaling, transparant en totale ontzorging. Vanaf 100.000 euro. Schrijf u in op mogelijk.nl. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunningplicht voor deze activiteit. 50PLUS Mobiel, nu ook via mobiel.nl. Het Mogelijk Zakelijke Hypothekenfonds. Mogelijk.nl. Zo, dat is geweldig! Wat zeg je? Dat het een topdeal is! Hè? Een superdeal! Wil je ook mega mooi zijn voor minder? Voor de beste beautydeals en meer, check je socialdeal.nl. Vanavond bij Human praat Koen Verbraak in Overleven met zangeres Naas. Ze gold als grote belofte, maar verdween opeens uit de spotlights. Na een periode vol psychische en persoonlijke problemen is ze terug met een album. Hoe dat voelt? Overleven. Vanavond bij Human om 20:30 op NPO 2. Iets leuks doen met Pinksteren? Ontdek de beste deals en meer op socialdeal.nl. NPO Radio 1. De Nieuwsbv. Goedemiddag en welkom bij de Nieuwsbv. Straks ga ik praten over een rolstoel waarin je je voelt als Lionel Messi. Tenminste, dat zeggen de testers van Amigo. Een speciale rolstoel en een doorbraak voor sporters met een beperking. Voetbalclub RKC die ziet het helemaal zitten en wil met deze nieuwe rolstoel dolgraag een team oprichten. Hoor je straks alles over. Maar nu eerst abortus uit het strafrecht. Ja, want vandaag debatteert de Tweede Kamer hierover naar aanleiding van het burgerinitiatief dat de omroep waar ik zelf werk, BNNVARA en het Humanistisch Verbond indiende. De indieners die pleiten ervoor abortus uit het wetboek van strafrecht te halen, want dat staat er nog steeds in. Het is dus nog steeds een crimineel feit, tenzij er wordt voldaan aan bepaalde voorwaarden. En dat moet veranderen. Ook in Nederland is die regelgeving kwetsbaar. Omdat abortus dus in het wetboek van strafrecht staat, is het geen onderdeel van de reguliere zorg. En daarom roepen wij de Tweede Kamer op om een wetswijziging door te voeren. Namelijk, schrap artikel 296 en haal abortus uit het wetboek van strafrecht. Ja, moet abortus benaderd worden als gezondheidszorg in plaats van iets strafbaars? Of is het allemaal prima geregeld zo? Daar gaat het vandaag over in de Tweede Kamer. En in Den Haag op dit moment zit ook onze eigen politiek redacteur Anna Plezier. Goedemiddag, Anna. Hoi, goedemiddag. Ja, wat gaat er precies allemaal gebeuren? Met andere woorden, wat staat er allemaal op de planning? Ja, het is een drukke dag. Vandaag mag Ziva Koesenoe namens BNNVARA en het Humanistisch Verbond en alle ondertekenaars spreken in de plenaire zaal van de Tweede Kamer. En dat is best wel speciaal, want dat is normaal alleen voor politici weggelegd. En er is een hele weg afgelegd, hoor. Want vorig jaar begonnen ze met dat burgerinitiatief. Nou ja, daarvoor moet je 40.000 handtekeningen verzamelen. Daar kwamen ze flink overheen, want ze hadden uiteindelijk 94.000 handtekeningen. Nou ja, dat is dus vorig jaar aangeboden aan de Kamer. En dan begint eigenlijk het tweede deel van het proces. Eerst moet je al die handtekeningen verzamelen. Dat bied je aan. En dan gaat de Commissie voor Burgerinitiatieven en Verzoekschriften er nog opnieuw naar kijken. En dat is ook nog een hele klus. Dat vertelde de voorzitter van die commissie, Zoher Al-Yassini, eerder aan mij. Dat burgerinitiatief wordt in ontvangst genomen door de commissie burgerinitiatieven. En wij kijken onbevooroordeeld en open naar de aanvragen. Dus we hebben gewoon in de wet en in het reglement hebben we vastgesteld minimaal 40.000 handtekeningen van Nederlanders. Het mag de afgelopen 2 jaar niet behandeld zijn in de Tweede Kamer in besluitvormende zin. Het mag niet gaan over de begroting, het mag niet gaan over belastingen, het mag niet gaan over de grondwet. Dat zijn wel allemaal regeltjes die we hebben. En dan gaan wij als commissie, als het aangeboden is, dan gaan we vervolgens kijken die 40.000 handtekeningen. Zijn dat echt van echte mensen? Of zijn dat nephandtekeningen? We gaan ze ook verifiëren en controleren. Dus we gaan ook gewoon soms mensen bellen of mensen mailen. Om te kijken of ze echt bestaan. En we gaan ook gewoon vragen in de Tweede Kamer. Is dit onderwerp al een keer behandeld en zijn daar besluiten over genomen? En als we al die boxjes, als die allemaal aangevinkt worden met oké. Ja, dan krijgt de indiener te horen dat hij zijn of haar burgerinitiatief mag presenteren. Oké, het burgerinitiatief is dus helemaal door die selectie heen gekomen. Want vandaag mogen ze dan presenteren in de Tweede Kamer. Nog even kort, hè, Anna. Wat houdt het burgerinitiatief precies in? Ja, het gaat hier dus niet om de vraag of je voor of tegen abortus bent. Dus het is niet helemaal die Amerikaanse taferelen die we ook wel zien. Maar het gaat er dus om of abortus wel of niet in het wetboek van strafrecht thuis hoort. Ja, deze discussie is eigenlijk al meer dan 50 jaar oud. Want omdat abortus in dat wetboek van strafrecht staat, is het wettelijk gezien een misdrijf, tenzij je aan bepaalde regels houdt. En het doel is eigenlijk van dit voorstel om abortus als gezondheidszorg te zien. Dus dat als uitgangspunt te nemen en niet het strafrecht als uitgangspunt te nemen. En ze zeggen daarmee ook van, het is nu geen onderdeel van het reguliere zorgstelsel. En daardoor is de wetgeving wat meer inflexibel en kwetsbaar, zeggen de initiatiefnemers. En als het wel onderdeel zou zijn van de gezondheidszorg, is er ook meer ruimte om die zorg bijvoorbeeld te innoveren. Of kan je over andere kwesties praten, zoals hoort het thuis in het basispakket of dat soort dingen. Dus eigenlijk hebben zij het idee dat je het op die manier anders aanvliegt, dat er ook meer kansen zijn voor om anders naar die zorg te gaan kijken. Kortom, het is een beetje een principiële kwestie. Zie je principieel abortus in eerste instantie als iets wat in het strafrecht thuis hoort, of zie je het als iets als dat in de gezondheidszorg thuis hoort? Helder. Oké, bij jou in de studio in Den Haag zit ook Hilde Palland-Mulder, Kamerlid van het CDA. Mevrouw Mulder, wat vindt u van dit initiatief? Nou, allereerst ook mooi omdat jullie even schetsen hoe zo'n proces van zo'n burgerinitiatief gaat. Dat is bijzonder. Dus ik zal ook met belangstelling naar de toelichtingen kijken en aanhoren van initiatiefnemers. En dan vervolgens zullen we als Kamerleden onderling met de verschillende politieke fracties daarover van gedachten wisselen. Mm-hmm. Ik ben geen voorstander van dit initiatief. En waarom niet? Nou, ik kan me goed voorstellen, ze zeggen van ja, er rust een taboe op abortus. Daar kan ik me iets bij voorstellen. Maar er wordt ook gezegd, ja, de vrouw wordt hier in het strafrecht betrokken. Maar als we feitelijk kijken naar hoe we de wetgeving hebben geregeld in Nederland, dan is het heel duidelijk, de vrouw beslist wat er gebeurt op het moment dat zij onbedoeld zwanger is. Ik denk dat dat een heel belangrijk goed is. Dat hebben we geregeld in de wet afbreking zwangerschap. De vrouw beslist, niet de overheid of wie dan ook. En in het strafrecht is geregeld dat op het moment dat ongeboren leven wordt beëindigd door een derde, dus door een behandelaar, dat zorgvuldig moet gebeuren. De vrouw wordt niet betrokken in dat strafrecht. Het gaat echt om de behandelaar die dat dan doet. En dan staat er vervolgens op het moment dat je dat gewoon netjes doet, de behandelaar volgens de regels die we hebben afgesproken in de wet afbreking zwangerschap, dan is het ook niet strafbaar. Dus ik heb het idee dat het beeld wordt opgeroepen, maar een vrouw moet zich hier verantwoorden of wordt in het strafrecht betrokken of moet bang zijn. Dat heb ik ook nog van de week nog op de radio gehoord, dat een advocaat zei, ja, nee, maar vrouwen, het zwaard van het strafrecht hangt boven de vrouw. Dat is gewoon feitelijk niet waar. Dus dat moeten we er ook niet van maken. Aha, maar waarom staat het er dan in? Wat maakt het dan uit? Dan kunnen we het er net zo goed uithalen, toch? Uit het wetboek van strafrecht? Nee, want het beschermt ook juist de vrouw tegen illegale abortuspraktijken en onzorgvuldig handelen. En het is hier niet zomaar een ingreep. Hè. Het is natuurlijk ongeboren leven wat wordt beëindigd. Dat vraagt een afweging. De afweging of je dat doet, die is aan de vrouw. Daar komt het hele strafrecht niet bij kijken. Maar de wijze waarop je dat doet, dat moeten we zorgvuldig laten plaatsvinden. En daarom wordt zeg maar, daarin is er een waarborg in het wetboek van strafrecht. Ja. En ook de praktijk zegt eigenlijk van dit waarborgt ook de belangen van de vrouw, het ongeboren leven, en beschermt ook een zorgvuldige abortuspraktijk. Ja, goed, als het om dat ongeboren leven gaat, hè, bescherming van ongeboren leven, maar ook bescherming van de vrouw. Ja, dat geldt ook voor de situatie waarin iemand bijvoorbeeld een vrouw zou mishandelen, hè, wat zou leiden tot een miskraam. Daar is juist die strafverzwaringsgrond voor, namelijk artikel 82. Ja, maar dan hebben we het specifiek inderdaad over mishandelen. We hebben hier ook een hele zorgvuldige, want ik hoor ook in de introductie van alles over kosten van abortus en moet het niet in het reguliere basispakket. De kosten van abortus worden volledig vergoed. En we doen dat ook, wij waarborgen ook in de praktijk die we nu hebben de anonimiteit van vrouwen. Ja, dat gaat om de kosten en de anonimiteit. Maar eventjes terug naar de bescherming van de vrouw, bescherming van het leven. Ja, daar heb je natuurlijk artikel 82 voor. Ja. Bij mishandelingen en dergelijke. Maar dit is bijzonder medisch handelen. En dat hebben we zorgvuldig vastgelegd in de wet afbreking zwangerschap. En daar is dit artikel aan toegevoegd. En ook, we hebben die praktijk die bestaat al jaren in Nederland. We hebben dat ook twee keer laten. Is er een wetsevaluatie heeft er plaatsgevonden met allerlei hoogleraren, alle actoren uit de sector. En daaruit komt ook niet naar voren dat dit een probleem is. Sterker nog, er wordt aangegeven vanuit de sector zelf, dit is een belangrijk anker waar we ook gewoon zorgvuldig mee om moeten gaan en wat ook allerlei waarborgen in zich heeft. Dus er is geen aanleiding om dit te veranderen. Ja, even de focus weer even op de behandelaar, hè? Want daar legt u ook heel goed de nadruk op, dat de focus ligt op de behandelaar, of dat allemaal goed gebeurt volgens de regels. Daar hebben we namelijk ook medisch tuchtrecht voor. Het strafrecht houdt daar ook rekening mee. Ja, kan dat niet zonder het abortusartikel prima zijn werk doen dan? Nee, ik blijf erbij dat dit is bijzonder medisch handelen. Waar we extra waarborgen in de wetgeving hebben opgenomen die de vrouw niets in de weg leggen. Maar wel zorgvuldig zorgen, ervoor zorgen dat we de abortuspraktijk zoals we die kennen in Nederland, dat die ook zorgvuldig plaatsvindt. En daar is die link vanuit het strafrecht als een soort van extra slot op de deur. Richting de uitvoering van de wet afbreking zwangerschap is daarin geborgd. Ja. En ik hoor dus niet in de. Ik denk dat we vrouwen hier niet mee helpen. Ik kan me best voorstellen dat er een taboe rust op abortus, of dat vrouwen daar tegenaan hikken. Maar dan denk ik, dan moeten we kijken naar andere zaken. Zoals ook, ik zag ook dat het Humanistisch Verbond is verbonden aan dit initiatief. He, die heeft ook allerlei initiatieven met gespreksgroepen en praat erover. Want, zeker, maar dan heeft u het over de taboesfeer. Inderdaad, daar moet over gesproken worden. Dat is een ander onderdeel. En daar hoef je niet het strafrecht voor aan te passen. Nou, u zegt dat u dat graag wil. Ook als extra slot, hè? Ik gebruik even uw woorden, als extra slot op de deur. Maar nou zien we dat de abortuszorg in landen als Canada, Zweden, waar abortus niet in het strafrecht staat, prima gaat. Het is goed geregeld. Dus dat slot hoeft niet. Nee, maar we hebben het in Nederland ook goed geregeld. En elk land maakt erin zijn eigen afwegingen en keuzes. Je ziet ook dat termijnen verschillen of wat dan ook. Maar als we echt kijken naar de praktijk in Nederland, we hebben daar in de jaren 70 een hele stevige basis voor gelegd. Die functioneert al decennia. Heel goed. En dat blijkt ook uit die wetsevaluaties. Dus dan kan je altijd zeggen, ja, maar in een ander land is het anders georganiseerd. Dat zal. Maar hier functioneert het ook gewoon goed. En het heeft echt waarborgen in zich. Ook ten opzichte van bijvoorbeeld, als je het gaat onderbrengen in het basispakket, zit je met eigen risico, is het straks te zien op je afschriften. Ja, wil je dat? Hè? Kun je dan de anonimiteit nog waarborgen? Ik zie daar gewoon geen aanleiding toe. Eerder sprak onze politiek redacteur Anne Plezier met Corine Ellemeet, Tweede Kamerlid namens GroenLinks en voorstander van het schrappen van abortus uit het wetboek voor strafrecht. Laten we heel wat luisteren. Nou, als je met abortusartsen spreekt, dan hoor je ook vaak dat zij zich toch weggezet voelen als een aparte beroepsgroep in negatieve zin. Dus ze zeggen, we worden op een andere manier gefinancierd. Er hangt toch steeds een taboe op de zorg die wij geven. Dus ze hebben er wel degelijk gewoon ook in de dagelijkse praktijk van hun werk last van. En toch ook heel veel vrouwen ervaren nog dat taboe. En nou ja, dat kan je natuurlijk niet loszien van het feit dat het in eerste instantie iets is waar je strafrechtelijk voor vervolgd wordt. Dus ik snap heel goed de zorgen die en de artsen hebben en de vrouwen. Ja, dus door abortus uit het wetboek van strafrecht te halen, zou het ook meer ruimte kunnen bieden voor deze specialisten, voor deze artsen. Hoe kijkt u daarnaar? Ja, dat signaal krijg ik niet. Ik ben afgelopen maandag ook nog bij een abortuskliniek geweest. En gesproken met iemand die al heel lang actief is hierin. En die geeft ook juist aan, hè, dit biedt waarborgen voor die zorgvuldige praktijk. Nogmaals, vrouwen worden niet op geen enkele manier in het strafrecht betrokken. De zorgvuldige praktijk die we hebben met abortusklinieken, die anoniem toegankelijk zijn, die gefinancierd zijn door de overheid, waardoor ook die toegankelijkheid is gewaarborgd. Dat is een groot goed en dat moet je niet zomaar eruit halen. En ook dat blijkt dus ook uit die wetsevaluatie dat er niet geen sprake van is. En ik las ook nog laatst een bijdrage van hoogleraar gezondheidsrecht. Die zegt dat moeten we niet aan beginnen. Want je haalt een pijler uit onze huidige zorgvuldige praktijk weg. Met consequenties, ook voor vrouwen, vrees ik. Goed, uw standpunt is helder. Ik ga heel even terug naar onze politiek redacteur, Anna Plezier. Anna, want vandaag is dus de dag dat het behandeld wordt. Dinsdag stemmingen. Gloort er een meerderheid voor het initiatief aan de horizon? Nou, dat wordt nog heel erg spannend vandaag. Want het lijkt erop dat ze hebben overal natuurlijk een beetje gekeken van... ga je voorstemmen, ga je tegenstemmen? Het lijkt erop dat ze het net niet gaan halen, het burgerinitiatief. Wel gaat Corinne Ellemeet, die we net ook al even hoorden... die gaat ook nog een motie indienen met een soortgelijke strekking. Nou ja, er moet dan ook opnieuw naar gekeken worden door de partijen. Dat wordt ook heel spannend. Vooral de VVD zit nog een beetje op de wip. En daarbij is diezelfde Corinne Ellemeet ook al heel lang bezig met een initiatief. Wet. Dus mocht dit burgerinitiatief er niet doorkomen en die motie, nou ja, dan komt misschien die initiatiefwet er nog doorheen. Dus het laatste woord is er nog niet over gezegd. Het wordt nog heel spannend. Maar of dit burgerinitiatief het echt gaat halen, ik acht die kans niet zo heel groot. Helaas. We gaan het zien. Anna Plezier, politieke redacteur, dankjewel. En ook CDA Tweede Kamerlid Hilde Palland-Mulder. Om 3:50 vanmiddag dus wordt het burgerinitiatief behandeld in de Tweede Kamer. En dan zijn ook de stemmingen dinsdag. Meer van de Nieuws BV? Volg ons op Instagram. In Suriname wonen ruim 600.000 mensen. Maar nog geen 4% van al deze inwoners zijn inheemse mensen. Oftewel oorspronkelijke bewoners. En daarmee vul je nog niet eens de helft van de Kuip. Deze mensen worden amper gehoord en ze raken steeds meer in de verdrukking. Dringend tijd om daar nu iets aan te doen, vindt Diana Vlet, die als dochter van 2 inheemse stammen vreest voor het voortbestaan van haar familie. En ze hangt aan de lijn. Goedemiddag, Diana. Goedemiddag. Ja, Diana, je bent dus geboren en getogen in Suriname, afstammeling van 2 inheemse stammen, de Lokono en de Warraus. Wat is de grootste pijn van de inheemse bevolking nu? Nou, we worden niet erkend, niet door de overheid en ook niet door de overheid van Nederland. Men erkent ons niet en daarvan is er bij de VN Mensenrechtenraad sinds 2000 een permanente forum voor inheemse kwesties. En de VN aanvaarde in 2007 een verklaring over de rechten van de inheemse volk. Mm. Maar dat wordt helaas niet erkend. Nee. Wij worden niet erkend in de wetboeken van Suriname. Maar wat heeft dat dan voor gevolgen? Wat merk je daarvan in de praktijk voor deze inheemse mensen? De gevolgen hiervan is dus dat er roof is, landroof is. En het blijft problematisch en er zelfs nu sprake van genocide. Genocide? Men vermoordt ons door het water te vergiftigen. Al het hout af te kappen, eigenlijk alles van ons te ontnemen. Wij mogen niet gaan jagen, we worden nu eigenlijk door de politie... Al het recht wordt dus door de politie en de overheid ontnomen op dit ogenblik. Onlangs zijn er ook twee broeders van ons vermoord, gekneveld, gemarteld en vermoord. En er zijn ook heel veel inheemse jongeren van ons opgepakt die op dit ogenblik nu ook in de gevangenis zitten. Ja. Dus het is wel cruciaal belang dat men aandacht schenkt aan de bevolking, de oorspronkelijke bewoners van Suriname. Dit klinkt heel ernstig. Je zei net ook, de overheid doet hier dus ook aan mee. Toch heeft het Surinaamse parlement enkele pogingen gedaan, hè, om een belangrijke wet ter bescherming van inheemse mensen te maken. Hoe zit het daar dan mee? Dat zijn ze niet nagekomen. Ze zijn wel veroordeeld door de VN. Mm-hmm. En ondanks dat ze veroordeeld zijn, zijn ze hun verantwoording niet tegemoet gekomen. Kijk, het gaat om 20.000 mensen over in Suriname. En de VN heeft een uitspraak gedaan van het internationale hof. En daarvan is vastgesteld en besloten dat het huidige grondgebied waar de inheemse op leven, jagen, vissen en in voedselverbouwing in hun onderhoud voorzien en beschermd moeten worden en blijven. Dat zijn hun rechten, inderdaad. En daarnaast moeten ze ook hun grondgebied terugkrijgen. Ja, maar dat doet het Surinaamse parlement dus niet. Komt dus niet de belofte na. Nou organiseer jij morgen een conferentie aan de Haagse Hogeschool. Er zijn allemaal juristen, politici, journalisten, mensenrechtenorganisaties, milieuorganisaties bij betrokken. Wat wil jij van al deze partijen? Nou, ik wil graag dat wij erkend worden, dat wij gezien worden en dat wij gehoord worden. En dat ik vraag, eigenlijk is dit een kreet, een hulp van iedereen. Van, wij zijn de oorspronkelijke bewoners van Suriname. In 1975 is ons land weggegeven aan de immigrant alsof wij nog nooit hebben bestaan. Daarvan ondervinden wij nog steeds problemen. Kijk, onze minister-president heeft excuses gemaakt aan twee groepen. Aan de Afro-Surinamers en aan de inheemse. Maar wat voor nut heeft het als hij zijn excuses aanbiedt en er is nog steeds sprake van onrecht naar de inheemse toe op dit ogenblik. Ja. Dus iedereen moet zijn verantwoording nemen. En het is geen probleem alleen van de inheemse of van Suriname, maar van heel de wereld. Omdat wij 80% van de biodiversiteit in stand houden. Dat wil zeggen dat wij ervoor zorgen dat er zuurstof is over de hele wereld. Dus ook voor het klimaat waar wij nu heel druk mee bezig zijn, is het onwijs belangrijk dat we hier rekening mee houden, begrijp ik uit jouw verhaal. Ja. Vandaar dat er ook milieuorganisaties zijn uitgenodigd. Juist. Morgen. Ja. Ik wil je heel veel succes wensen en bedanken voor het delen van je verhaal. Diana Vlet. NPO Radio 1. Natasha Gibbs. De Nieuwsbv. Ja, deze hitserie gooide hoge ogen op de NPO. Oké, we hebben in totaal 57 bewonersverklaringen inmiddels. Ik heb het nogal af laten weten na de scheiding. Ik heb hem zelfs een paar jaar amper gezien. Het heeft hem eigenlijk nooit vergeven. En terecht. Nou, misschien als hij wat ouder wordt en zelf kinderen krijgt. Nou, dat hij dan inziet dat het best wel moeilijk is, kinderen grootbrengen. Marnix Ampersen, herkende jij hem al? Ik herken hem niet. Het is oogappels. Ooit wel eens gekeken? Nee. Aanrader. Maar goed, zo'n mooie Nederlandse productie zou niet misstaan op Netflix. En dat is wat acteurs en regisseurs dolgraag willen. Dat er op meer plekken wordt geïnvesteerd in Nederlands product. Ik praat er straks verder over met onder andere actrice uit Oogappels, Malou Gorter. Maar nu eerst, je hoorde hem net al, het NOS-journaal met Marnix Ampers. NPO Radio 1. Om te voorkomen dat het weer te druk wordt bij het aanmeldcentrum in Ter Apel, kunnen nieuwe asielzoekers vanaf 1 juli terecht in Expo Assen. Die evenementenlocatie is nu nog in gebruik als noodopvang. In Duitsland is op meerdere plekken huiszoeking gedaan bij klimaatactivisten. Het gaat om leden van actiegroep Letzte Generation. Er loopt een onderzoek naar de financiering van die organisatie. Er zijn 7 verdachten in beeld, maar er is nog niemand aangehouden. Rusland zegt dat er de afgelopen nacht in de regio Bielgorod, bij de grens met Oekraïne, veel drone-aanvallen zijn geweest. Volgens de gouverneur is er schade aan auto's, huizen en overheidsgebouwen. Oekraïne wil er niets over zeggen en het bericht is niet door onafhankelijke bronnen bevestigd. Bielgorod is de regio die afgelopen dagen door opstandige Russische groepen werd aangevallen. De politie heeft 30 tips gekregen na de beelden van rellende AZ-supporters in opsporing verzocht. Daarbij werden ook namen genoemd. Vorige week bestormden AZ-aanhangers in Alkmaar een tribune met fans van West Ham United. ANWB Verkeersinformatie krijg je van Robert Vriesen. Dag Natasja. Op de A27 vanuit Breda naar Gorkum wordt langzaam gereden. Tussen Breda Noord en Geertruidenberg 9 kilometer met een half uur vertraging. Daar staat een kapotte vrachtwagen de rechterrijstrook te blokkeren. Pas op, nu volgt een mening. De Druktemaker! Vandaag is dat Pieter Derks. Bijna was ik weer even moedeloos geworden toen ik vanmorgen weer las dat Mark Rutte de toeslagenouders om geduld had gevraagd en had uitgelegd dat het nu helemaal allemaal heel lang gaat duren. Ik hoopte nog even dat ik per ongeluk een oud artikel aan het lezen was van vorig jaar of het jaar daarvoor of het jaar daarvoor. Maar nee, er was gisteren opnieuw een debat en opnieuw legde de premier uit dat het nog een paar jaar kan duren voordat iedereen weer verder kan met zijn of haar leven. De enige hoop op versnelling is dat het kabinet commerciële partijen wil gaan inhuren om dossiers te beoordelen, bijvoorbeeld letselschade advocaten. Die hebben er immers ook verstand van. Voor 20.000 euro kan zo iemand zich inlezen in een dossier. De snelste manier voor toeslagenouders om hun compensatie te krijgen is dus nu beginnen aan een rechtenstudie, dan na 3 jaar te beginnen aan een master advocatuur, dan nog 3 jaar stage lopen om de officiële bevoegdheid als advocaat te halen, dan nog een specialisatie in letselschade doen en dan als officieel letselschadeadvocaat hun eigen dossier beoordelen. Het is een hoop werk, maar dan weet je nog wel zeker dat je over 10 jaar 20.000 euro krijgt. En dat is meer zekerheid dan die ouders tot nu toe ooit hebben gehad. Het ergste is nog dat ik Mark Rutte geloof als hij zegt dat het allemaal heel ingewikkeld is. Dat is namelijk precies het probleem, dat alles de hele tijd zo ingewikkeld is. Ik krijg toch vaak het gevoel dat dat doelbewust is. In de tijd waarin het niet lukt om dat herstel voor de toeslagenouders op gang te krijgen, is het wel gelukt om luchtafweersystemen inclusief getraind personeel naar Oekraïne te krijgen, Shell aan 150 miljoen euro subsidie te helpen voor een waterstoffabriek en jarenlang elke keer opnieuw de reet van Dennis Wiersma te redden. Als het moet, kan er dus een heleboel, wil ik maar zeggen. De enige reden dat ik niet helemaal moedeloos werd, was het besef dat dit ook een geweldig wapen is. Het is natuurlijk ook onze verdedigingslinie. Mocht het ooit zover komen dat de Russen ook hier binnenvallen, dan staat ze een hele serieuze papierwinkel te wachten. Ze hebben nog geen 3 meter loopgraaf gegraven, of er staat een ambtenaar van de omgevingsdienst op ze te wachten, of de vergunningen wel op orde zijn. En dan blijkt dat die soldaten hier helemaal niet mogen werken. Ga eerst maar in Ter Apel zitten of een paar maanden niksen in een lege evenementenhal in Zuidbroek. De IND loopt een beetje achter, maar hopelijk hoor je binnen 2 jaar of je hier de handen ooit nog uit de mouwen mag steken. Bovendien staan we hier pal naast een Natura 2000 gebied, dus je zal eerst even een paar boerderijen moeten uitkopen om de stikstofrechten te hebben voor die tanks die daar staan. En alle boerderijen in een straal van 100 kilometer hieromheen zijn al opgekocht door Schiphol, Rijkswaterstaat en Down the Rabbit Hole. Misschien dat je buiten het festivalseizoen meer kans maakt. Maar dan moet je natuurlijk nog altijd rekening houden met de grondwaterstand en de bodemverdichting. Trouwens, waar breng je die gewonden heen? Want als ze niet bij VGZ verzekerd zijn, komen ze dat ziekenhuis niet meer in. Die zijn voor dit jaar door hun contracten heen. En de spoedeisende hulp is daar sowieso opgeheven. Dus je kan het beste de huisartsenpost even bellen of wachten tot maandagochtend je eigen huisarts weer bereikbaar is. Oh, je wil de regering omverwerpen? Ja, dat zou te gek zijn. Proberen we zelf ook al jaren. Succes daarmee. Ik zou die panzervoertuigen hier laten staan en gewoon ergens een paar trekkers lenen. Dan kom je in elk geval wel tot het Binnenhof. Maar dan stuit je op een linie communicatiemedewerkers waar geen leger tegen bestand is. Het hoogst haalbare is een selfie met de premier die een appel eet. En dan zegt hij, gaaf geweer joh, leuk, succes, hoi. En hij is weg. En dan sta je totaal verbijsterd om je heen te staren. Maar moet je eigenlijk maken dat je als de sodemieter wegkomt? Want als Dennis Wiersma een slechte dag heeft, kun je beter terug naar die gast van de Wagnergroep. Nee, als je echt komt om hier te vechten, kan ik je eigenlijk maar 1 ding adviseren. Koop een kaartje voor AZ. En mocht je daar harde klappen krijgen, dan laat het me weten. Ik ken namelijk iemand die momenteel aan het studeren is voor letselschadeadvocaat. Die kan over 1 jaar of 10 naar je dossier kijken. Kost je wel minimaal 20.000 euro. En voor de zekerheid, daar kunnen nog toeslagen bij komen. Maar wanneer, dat is nog volstrekt onduidelijk. Meer van de Nieuwsbv? Volg ons op Twitter. In Hollywood wordt gestaakt op dit moment. Maar ook Nederlandse acteurs en regisseurs maken zich zorgen over hun werk en inkomen. En daarom hebben ze een brandbrief geschreven naar de Tweede Kamer. Daar wordt op dit moment gedebatteerd over de zogenaamde wet investeringsverplichting. Deze wet moet regelen dat Netflix en andere grote streamingsdiensten verplicht worden om een percentage van hun omzet te investeren in Nederlandse producties. Maar die wet gaat niet ver genoeg, vinden ze. Ik ga erover praten met de regisseur Maarten Treurniet en de voorzitter van Acteur Belangen, Malou Gorter, die we natuurlijk allemaal kennen van de hitserie Oogappels. Goedemiddag beiden. Maarten, ik begin even bij jou, want sinds 10 jaar hebben we dus verschillende streamingsplatforms in Nederland. Ik ben ook echt abonnee van verschillende. Hoe heeft dat jouw werk als regisseur beïnvloed? Ja, nou, niet eigenlijk, als ik heel eerlijk ben. Je hebt er dus niks aan overgehouden? Ik heb daar niks aan overgehouden. Nee. En het is zelfs zo dat mijn films daar regelmatig te zien zijn en dat ik daar geen enkele vergoeding voor krijg. Zo. Ja. Maar dat moet echt een doorn in jouw oog zijn, inderdaad. Ja, dat is ook zo. Maar dat speelt zich op meerdere niveaus af. Niet alleen bij die investeringsverplichting, maar ook bij de herziening van de auteurswet die momenteel aan de gang is. Ja. En Malou, wat voor invloed heeft de komst van streamingsdiensten op het werk van Nederlandse acteurs? Ja, in eerste instantie eigenlijk wel, want er is meer werk. Het enige is dat het resultaat, of eigenlijk de vergoeding, zeker als het gaat om auteursrechten, uitblijft. En de investering daarna uitblijft. Dus het is een korte opleving geweest, maar het is nu heel belangrijk dat daar een wet voor komt. Want anders dan gaat het ons in de staart bijten. Ja, in de staart bijten. Je houdt er dus niks aan over. Hoor net van Maarten. Heineken-ontvoering bijvoorbeeld. Die staat ook op verschillende streamingplatforms. Mm-hmm. En daar hou je dus gewoon helemaal niks aan over. Hoe kan het eigenlijk dat streamingplatforms zo slecht uitpakken voor Nederlandse makers, Maarten? Ja, er is, laat ik zeggen, een aantal jaar geleden door de Raad van Cultuur al gezegd dat de AV-sector, wil het internationaal mee kunnen doen, een investering nodig heeft van omstreeks 50 miljoen euro. En die blijft uit. En daarom heeft Brussel gezegd, er moet een investeringsverplichting komen. Mm-hmm. Of een heffing. Nederland is niet zo van de heffingen. De VVD vooral vindt dat heel erg ingewikkeld. Maar die investeringsverplichting, daar willen ze dan wel over praten. In het coalitieakkoord is dan ook die investeringsverplichting opgenomen. Dat streamers 6%, dat is, staat in het coalitieakkoord, 6% van hun omzet in onafhankelijke Nederlandse producties moeten investeren. En door het debat in de Kamer vraag je eigenlijk af of men nog wel snapt waarom die investeringsverplichting eigenlijk nodig is. Ja, waarom denk je dat? Waarom vraag je dat af? Nou, omdat die de hele tijd worden er amendementen ingediend die ervoor zorgen dat die hele investeringsverplichting verwatert. Ja. Bijvoorbeeld het amendement dat ook reality TV of comedy of dat soort programma's ook onder kwetsbaar cultureel Nederlands aanbod vallen. Dus dat de investeringen daarin ook gelden. Maar dat is natuurlijk flauwekul. Die staan helemaal niet onder druk. Die zijn helemaal niet kwetsbaar. Er worden een hele commerciële sectie die maakt die programma's. En dat floreert als nooit tevoren. Dus waar ben je dan precies bang voor? Als ze zeggen van nou, want dat is die verbreding waar jullie op tegen zijn dus. Hè, comedy en reality TV, die mogen daar ook onder vallen, maar jullie zijn daar tegen. Waarom is dat dan eigenlijk? Nou kijk, het verwatert erdoor. Maar wat verwatert precies? Nou kijk, straks gaat iedereen makkelijk comedies maken, omdat het publiek dat heel graag wil zien, ik zeg maar wat. Mm-hmm. En de kwetsbare documentaire en de ingewikkeldere dramaproducties, die hebben geen plek meer. Ah zo. Dus dat kost minder geld om bijvoorbeeld comedy te maken dan bijvoorbeeld een kostbare documentaire. Ja, natuurlijk. Aha, ja. En dan gaan die streamingdiensten eerder daarin in investeren. Ik begrijp het. Malou, het ziet er naar uit dus dat er dus een investeringsverplichting komt. Jullie vinden dat het niet ver genoeg gaat. Onder andere, wat Maarten dus net vertelde, er zit een verbreding in die comedy en reality TV. Jullie zeggen, nou, besteed daar alsjeblieft niet meer geld aan, want anders gaat al het geld daarin. Maar jullie willen meer, hè? Wat willen jullie nog meer? Hoe willen jullie dat de wet eruit gaat zien? Nou, de wet was oorspronkelijk ingediend door Oesloe met 6%. Mm-hmm. Om even duidelijk te maken hoe dat in verhouding staat met andere landen. In Italië en Frankrijk is dat 20/24%. En om nog even terug te komen op die verbreding. Op zich zou ik daar geen moeite mee hebben als wij ook die 20/25% zouden krijgen. Maar dat gaat het niet worden. Nu is er amendement ingediend, hoe zeg je dat, dat het 4,5% moet worden. Wij willen echt dan bij die 6% blijven. En als die verbreding er dan komt, dat in ieder geval duidelijk wordt dat daar een groot percentage naar de risicovollere en kwaliteitsseries gaan. Dat is het eigenlijk. Ja, dus niet naar die reality TV en die comedy inderdaad. Nee. Maarten, deze wet kent een lange geschiedenis. Waarom is het politiek zo ingewikkeld? Komt het omdat politici het zelf niet meer begrijpen, of ligt het ook aan iets anders? Ja, ik mag het eigenlijk zo niet noemen, maar een wedstrijdje verplassen geworden tussen linkse partijen en rechtse partijen. En het is gewoon een politiek spel waarin die wet, de doel van die wet eigenlijk dreigt vermalen te worden. En dat betreur ik echt heel erg. Ja, maar goed, dat een wedstrijdje verplassen, terwijl het doel is toch heel duidelijk: investeren in onze eigen makers. Ja. Wat er gebeurt als je dat percentage van onafhankelijke productie, dat was ooit 100%. Dat ging toen naar 80% en na een amendement van de VVD ging dat naar 60%. Dat betekent eigenlijk dat je die streamers, die duw je eigenlijk richting dat ze zelf een productiehuis gaan worden. Ja. Nou, en dan worden wij allemaal onderaannemers van die streamers. En dan heb je helemaal niets meer te zeggen over de inhoud. Ja. Maar er wordt nu over gedebatteerd. Hè? Volgende week dinsdag is de stemming. Wat is jouw verwachting? Mijn verwachting is dat iedereen tot inzicht komt. Want ik ben een optimist. Nee, dat is je hoop. Nee, dus. Dat is mijn hoop. Wat ik hoop is, kijk, ik denk dat Nederlands, zolang ik al bezig ben met spelen, merk ik dat de kwaliteit van de series en de films in Nederland echt enorme vlucht heeft genomen de afgelopen 10, 15 jaar. Mm-hmm. En ik denk dat wij een tweede Denemarken zouden kunnen zijn als we als we daarin gesteund worden. Ik denk en als het dan toch in een neoliberaal systeem moet vallen, dat we daar veel geld mee zouden kunnen gaan verdienen, aanzien mee zouden kunnen krijgen. Ik denk echt dat wij die potentie hebben. En als het niet goed geregeld gaat worden, die investeringsverplichting, dan gaan wij series als Oogappels, om het maar even te noemen, maar ook De Luizenmoeder, De Stamhouder, Dag en Nacht, Rampvlucht, gaan we allemaal moeten missen. Hm. Die kunnen niet meer gemaakt worden dan. Ik weet dat ze in Den Haag naar de Nieuwsbv luisteren. En wellicht ook naar Oogappels kijken. Dus wie weet dat er de actie op komt. Actrice Malou Gorter en regisseur Maarten Treurniek. Dank jullie wel. Graag gedaan. De Nieuwsbv. Ze waren in de 90's de twee bekendste broers uit Engeland, Noel en Liam Gallagher, en hun band natuurlijk Oasis. Ja, hun mega-hit Wonderwall tikte de 1,6 miljard streams aan op Spotify. En eigenlijk zit heel Groot-Brittannië sinds hun break-up in 2009 al te wachten op een reunie van de broers als Oasis op het podium. En nou lijkt het er een beetje op dat er een reunie aan zit te komen. Of dat ook daadwerkelijk zo is, daarover ga ik praten met collega Eva Koreman van 3 voor 12 Radio op 3FM en een uur cultuur op Radio 1. Goedemiddag, Eva. Goedemiddag. Waarom denk je, even voordat we gaan speculeren of het wel of niet gaat gebeuren, waarom denk je dat het zo lang duurt, zo'n reunie waar we op zitten te wachten? Omdat ze al vanaf het begin dat zij broers zijn, eigenlijk vanaf dat ze geboren zijn, ruzie hebben en elkaar niet liggen. En je zegt, zonder wrijving geen glans. Nou, ja. Er is dus prachtige muziek uitgekomen. Maar Liam is best onnozel, onbeschoft en ongefilterd. Mm-hmm. Noel is de wat genuanceerdere van de twee. Dat is ook weer een heel spectrum. Ze zijn er altijd van overtuigd geweest dat ze fantastische muziek konden maken. Maar tegelijkertijd hebben ze bijna letterlijk elkaars hersens ingeslagen met gitaren. Dus het gaat gewoon niet. Het gaat gewoon niet. En je zegt, dit is al sinds geboorte. Liam heeft ooit gezegd, ik mocht mijn moeder totdat ze mijn broer kreeg, Noel. Maar dat kan toch niet? Je kunt elkaar toch niet vanaf geboorte al haten? Er moet toch iets voorgevallen zijn? Wat denk jij? Nou, er is niet specifiek iets voorgevallen. Ja. In hun jeugd, ja. Althans, niet dat wij weten. Maar we weten bijvoorbeeld wel waarom Oasis daadwerkelijk uit elkaar is gegaan in 2009. En dat is dat Liam hartstikke veel gezopen had. Die had een kledinglijn die hij graag wilde promoten. Noel wilde daar niks van weten. Mm-hmm. De gitaren werden dus letterlijk opgepakt. En toen dacht Liam, weet je wat, ik ga de vrouw van Noel Gallagher ook nog uitschelden voor het C-woord. De kant. Jeetje. Vanaf daar was de situatie onhoudbaar. Toen was het echt los. Ja. Laten we heel even luisteren hoe het eraan toe gaat. Hè? Als hij schaamteloos kibbelde tijdens een interview in 2001. You just kind of sort of normally compromise as if there is a little bit of a... A sot. That is... That is bull. That's me, mate. Of course I compromise. My middle name, mate. Liam compromising Gallagher. You explain the word compromise to me in a sentence, right? And I'll give you that, go on then. Compromise. Yeah. Does this mean you haven't got a clue, have you? I don't know what it means. What does it mean then? It means like. It doesn't mean. It means backing up. That's reverse. Ja, het zijn wel die onderwaartse steken. Hè? Ze zitten elkaar echt een beetje te sarren. Ja, het is wel echt heel leuk dat je juist dit fragment hebt gepakt. Omdat dit duidelijk weergeeft dat Liam, die weet gewoon niet wat het woord compromise betekent. En Noel denkt, dat halen we gewoon even helemaal naar voren. Dus in een interview, en dat staat nu, nog steeds op het internet wordt dit vaak aangehaald. Ja, dat is natuurlijk niet wat je doet, hè, onderling. Broers of zussen elkaar vernederen op zo'n manier, toch, publiekelijk. Dat is wel een beetje pijnlijk. Nou ja, en Noel die zegt ook nog eens, van kan hij, Liam, in vredesnaam ophouden met dingen het internet op te slingeren? Dat hij zelfs heeft overwogen om nog bij elkaar te komen als hij in vredesnaam maar zou ophouden met praten over hem, omdat Liam compleet ongefilterd de meest rare dingen vooral op Twitter zet. Ja, ongemakkelijke situaties leveren het op. Toch is Groot-Brittannië sinds een tijdje alweer helemaal in de ban van Oasis, van die reunie dus, die eraan zou komen. En dat allemaal vanwege een hele bizarre reden. Voetbalclub Manchester City. Wat dacht jij toen je dat las? Nou, voor jou en voor mij is het een vrij bizarre reden, maar voor hen is het eigenlijk vrij logisch. Zij supporten die club al sinds de jaren 90. Zij zijn ook echt een onderdeel van die lad culture. Liam is ook eigenlijk een beetje een voetbalhooligan. Ja. En in de jaren 90 was Manchester City echt een middenmootclub en was een Champions League finale ontzettend ver weg. Eigenlijk ondenkbaar. En nu is dat zo. En nu is Liam helemaal in de wolken. En die heeft dus gezegd, nou, als we winnen, dan laten we dan maar bij elkaar komen. Maar dit is ook een volledig eenzijdige actie. Noel heeft er nog helemaal niet op gereageerd natuurlijk. Nee joh, nee. Maar Noel heeft er ook helemaal niet zoveel behoefte aan, want die gaat hartstikke goed solo met zijn High Flying Birds. En Liam die hangt juist heel erg aan het oudere werk. Aan hem, voor hem is het veel belangrijker eigenlijk om weer bij elkaar te komen. Dus wat denk jij als Manchester City gaat winnen? Gaat dat voor een reunie zorgen? Ja. Het is een beetje hetzelfde als met de dood en het hiernamaals. Ja, zou het er zijn? Je weet ook pas als het gebeurt. Precies. Eva Koreman, dank je wel. Laten we eruit gaan met een plaat en een advies. Don't look back in anger. Oasis met Don't Look Back in Anger. Meer van de Nieuws BV? Volg ons op Instagram. Je speelt rolstoelvoetbal en even voel je als Messi of Ronaldo. Dat wordt mogelijk door een nieuw apparaat, de Amigo. RKC Waalwijk kan niet wachten om de nieuwe uitvinding in hun selectie op te nemen. Aan de telefoon heb ik projectleider Ellen Maas. Goedemiddag Ellen. Goedemiddag. Ja, de Amigo dus, hè? Dat is een nieuwe uitvinding. Vertel, hoe werkt het? Ja, het is een apparaat wat op elke rolstoel past. Zowel rolstoel of elektrische rolstoelen als handbewogen rolstoelen. En het apparaat klik je eigenlijk voor aan je rolstoel. En dan kun je de bal gaan pakken met het apparaat. Je kan hem schieten, je kan hem pasen. Dus dat is het eigenlijk. Oké, goed. Ja. Dus het betekent dat je niet een geheel nieuwe rolstoel aanschaft. Het is gewoon een device, eigenlijk een apparaat wat je dus aanklikt. En trapt hij ook beter dan de oude rolstoelen in het rolstoelvoetbal? Ja, je hebt er bestaat al een rolstoelvoetbal, bijvoorbeeld bij NEC en bij PSV. Alleen het verschil met onze rolstoelvoetbal is dat de kinderen of de personen die het willen gaan voetballen, die moeten uit hun eigen rolstoel in de elektrische rolstoel gezet worden. Mm-hmm. En voor die elektrische rolstoel zit dan een soort beugel waarmee ze dus tegen een bal kunnen aanrijden, waardoor die gaat bewegen. En onze apparaat, de Amigo, die klik je dus gewoon aan een eigen rolstoel en die kan ook echt ballen grijpen. Dus dat is eigenlijk het voornaamste verschil met wat er al bestaat. Zeker ook voor aanvallend voetbal natuurlijk. Een aantal kinderen heeft het al uitgeprobeerd. Laten we heel even luisteren naar de 11-jarige Janne. Ja, ik vind voetballen leuk. Het is gewoon heel handig en dan kan je lekker hard schieten. Nee, je schiet hem liefst hard. Ja. Kun je doen maar drukken dan? Dan ga ik hem wel halen, de bal. Nou ja, het is belangrijk dat iedereen de gelegenheid krijgt om te gaan sporten. Dat proberen we zo goed mogelijk te organiseren en mensen eigenlijk gewoon een lach op de gezicht te geven. Ja, een lach op hun gezicht te geven. Aan het einde hoorden we RKC-speler Michiel Kramer. Ellen, voelen de kinderen zich ook echt als Messi door dit apparaat? Ja, je ziet ze helemaal opbloeien als ze lekker aan de slag kunnen gaan met een bal. En ze kunnen, het apparaat houdt de bal vast, dus ze kunnen ook dribbelen en ze kunnen schieten. Dus ja, dat is wel echt heel mooi om te zien gebeuren als je het apparaat koppelt aan de rolstoelen. Wacht even, je kunt er ook mee dribbelen. Ik dacht dat je er alleen maar voetballen mee kon grijpen en schoppen. Maar dribbelen? Ja, nou ja, dribbelen in de zin van, het apparaat pakt de bal vast en jij kan er met je rolstoel mee vandoor. Zonder dat iemand de bal op dat moment kan pakken. Dus dat noem ik dan maar even dribbelen in dit geval. Ja, heel goed. Ja. Maar met dit alles, met deze uitvinding, ja, dan zou je toch zeggen, nou, dat rolstoelvoetbal, dat gaat een enorme vaart nemen. Ja. Ja, er zijn de eerste ontwerpen van de Amigo die zijn nu op de markt. Dus 4 juni gaat er ook een toernooi in Brabant plaatsvinden met de Amigo. Ja. En we hopen dat als wij straks voldoende budget hebben om ook dit project te kunnen opstarten, dat we dan, ja, dat het dan ook echt iets regionaals en uiteindelijk iets landelijks gaat worden. Ja, waarbij we echt competities kunnen gaan spelen. Ook echt competities. Je zegt als we voldoende budget hebben, aan welke bedragen moet ik denken voor de Amigo, voor dit apparaat? Ja, 1 Amigo dat loopt wel in de duizenden euro's. Dus voor nu streven we naar een budget van 50.000 euro. En daarmee kunnen we 4 Amigo's aanschaffen. En kunnen we een trainer of trainster aanstellen die de trainingen gaat verzorgen en hopelijk in het vervolg ook de wedstrijden. Ja, maar dat is, nu noem je de bedragen inderdaad en wat je er allemaal mee kunt. Maar ja, hoe ga je dat geld voor bij elkaar krijgen? Ja, we hebben nu we zitten nu in een campagne, mm-hmm, vanuit de Vriendenloterij, waarin wij geld kunnen verzamelen voor de beste maatschappelijke, of ja, de voetbalgeefprijs is het eigenlijk, waar eredivisieclubs aan mee kunnen doen. Nou, wij hebben ook een aanvraag gedaan om voor dit project geld in te zamelen. En de bedoeling is dat we dan zoveel mogelijk stemmen verzamelen op ons project. En de club met de meeste stemmen die ontvangt de hoofdprijs van 50.000 euro. Dus daar zijn we nu druk mee bezig om zoveel mogelijk stemmen te verzamelen. Zoveel mogelijk stemmen verzamelen, maar in de tussentijd moet er ook getraind worden, hè? Hebben jullie daar nog wel tijd voor dan? Dat doen de spelers die er zijn, houden zich vooral bezig op het veld met het trainen. Ja. En wij zijn, ik ben mijn team uit van de maatschappelijke tak van RKC. Wij houden ons vooral bezig met het verzamelen van stemmen. Oké, en wanneer kan ik de eerste wedstrijd zien? Ja, dat is dus afhankelijk of het budget zou binnenslepen. Droom even met me. Noem even over een jaartje. Nou, laten we zeggen, over een jaar gaan we de eerste wedstrijd spelen. Over een jaar gaan jullie de eerste wedstrijd spelen. Heel goed. Dan wil ik het allemaal ook zien. Wordt vast en zeker heel erg spannend. Dankjewel, Ellen Maas van RKC Waalwijk. Wij zijn er klaar voor. NPO Radio 1 podcast. Ruim 1,5 jaar geleden kwam mijn podcast Eitje uit. Dit is mijn kinderwens. Ik, Malou van der Starre, ondervind daarin dat kinderen krijgen niet vanzelfsprekend is. Ja? Nou, ik neem 10 eisen. 10? Mijn verhaal was nog niet klaar en in de bonusaflevering hoor je hoe het verder ging. Nee, dus we weten niet of het allemaal embryo's gaan worden. Dat is weer de volgende stap die spannend is. Oké, dit is het schema wat u moet gaan volgen. Luister Eitje, de uitsmijter. Een podcast van de NTR voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Verbeter ook de gezondheidsindex van jouw organisatie. Smart Health, het data-gedreven platform voor leefstijlverbetering. Waarmee je stress bij medewerkers tot wel 30% helpt verminderen. Weten wat Smart Health jouw organisatie kan opleveren? Kijk op smarthealth.works. Everybody take charge. Smart Health. Grootmeesters en virtuose kunst. Ontdek hoe de Hollandse schilderkunst tot bloei kwam in Een Ode aan Antwerpen. Nu te zien in Museum Catharijneconvent in Utrecht. Als ondernemer denk je vooruit. Ook aan de verkoop van je bedrijf. Maar wat is de onderneming eigenlijk waard? En hoe vind je de juiste koper? Rembrandt is de fusie- en overnameadviseur. Wij begrijpen de vragen die spelen, kennen de dynamiek van het overnameproces en bieden een netwerk vol mogelijkheden. Ik ben Wouter Jolie, director bij Rembrandt M&A. Wij maken voor u het verschil. Ontdek hoe op rma.nl. Met een Raymond waterontharder halveer je zeepverbruik. Laat je verrassen op raymondwaterontharders.nl. Wij zijn Kozen, een agri-foodcoöperatie die samen met haar leden bouwt aan een plantaardige toekomst. Zo voorzien wij de wereld van voedsel, geven we invulling aan de eiwittransitie en vervangen we microplastics door plantaardige ingrediënten. Meer weten? Kijk op kozen.nl/detoekomstisplant. Profiteer nu van onze BTW-actie op raymondwaterontharders.nl. Je bent geliefd. Een boodschap die we in deze tijden van onrust zo hard nodig hebben. En die we als Hour of Power wekelijks op tv doorgeven. Met uw steun kunnen wij blijven uitzenden. Word donateur. Ga naar hourofpower.nl. Oh! Voorkom fouten. Doe je boekhouding online. Eenvoudig en snel met... Je bent geliefd. Ontdek meer op hourofpower.nl. Nu 15 maanden gratis. 1 uur. NPO Radio 1. Natasha Gibbs. Ja, we bespreken zometeen de politieke weken van de woede-uitbarstingen en de excuses van minister Wiersma tot de eindeloze afwikkeling van de toeslagenaffaire. Dat straks, maar nu eerst. Een evenementenhal in Assen moet Ter Apel ontlasten. Daarover meer in het NOS-journaal met Marnix Ampers. Daar gaan we het straks over hebben. Eerst over na bijna 30 jaar is er een doorbraak in de vermissing van een vrouw uit Putten. Haar lichaam is geïdentificeerd in Duitsland. De 22-jarige Maria van der Zanden verdween in augustus 1994. Een paar weken later werd in een meer in Duitsland een lichaam gevonden. Nu blijkt op basis van onder meer vingerafdrukken dat het om van der Zanden gaat. De verdwijning van de vrouw werd opnieuw onder de aandacht gebracht door de Peter R. de Vries Foundation. Directeur Kelly de Vries. Wij hebben enkele weken geleden het nieuws vanuit Duitsland bericht gekregen dat er een onbekende dode vrouw in 1994 is gevonden in een meer bij het Duitse Soest. En dat mogelijk een link met Maria zou kunnen zijn. Daar is de afgelopen weken vanuit de politie onderzoek op gedaan. En via vingerafdrukken is daaruit definitief de match gekomen dat het inderdaad om Maria van der Zanden gaat. De vader van Van der Zanden zegt dat hij is overdonderd door het nieuws. Deze kennis van de familie heeft gemengde gevoelens over de vondst van het lichaam. Ik vind het dubbel. Aan de ene kant hoop je altijd dat ze nog ergens zal zijn. Maar nu is ze gevonden. En ja, voor haar vader is het fijn om ook het hoofdstuk af te sluiten. Dat hij weet dat ze gevonden is en dat ze niet meer terugkomt. Je hoeft ook nooit meer te hopen dat je er nog terugkrijgt. De Duitse politie ging destijds uit van zelfdoding. De politie in Nederland doet nog verder onderzoek naar de verdwijning. In Duitsland is huiszoeking gedaan bij leden van klimaatactiegroep Letzte Generation. Er loopt een onderzoek naar de financiering van de organisatie. De politie deed 15 invallen en heeft de site van de actiegroep uit de lucht gehaald. Er is niemand aangehouden, wel zijn 7 verdachten in beeld. 2 van hen worden ook verdacht van het saboteren van een oliepijpleiding vorig jaar. In december deed de politie ook al invallen bij leden van Letzte Generation. Rusland zegt dat de regio Belgorod bij Oekraïne vannacht is aangevallen door een groot aantal drones. Volgens de gouverneur zijn er auto's en gebouwen beschadigd. Hij zegt dat de meeste drones uit de lucht zijn gehaald. Er zouden geen gewonden zijn. Oekraïne wil er niets over zeggen en het bericht is niet door onafhankelijke bronnen bevestigd. Belgorod is de regio die afgelopen dagen door opstandige Russische groepen werd aangevallen. De politie heeft 30 tips binnengekregen na de uitzending gisteravond van Opsporing Verzocht. Daarin werden beelden getoond van AZ-supporters die de tribune met West Ham United fans en familie van de spelers bestormden. Bij de tips werden ook namen genoemd. Netflix is begonnen met het aanpakken van klanten die hun account met anderen delen. Voortaan moeten klanten van de streamingdienst per maand €4 extra betalen als iemand via hun account meekijkt. Netflix had het strengere beleid al aangekondigd. Tientallen militairen hebben €4500 uit hun opleidingsbudget gebruikt voor een barbecue-cursus. Bij die lessen kregen ze een dure barbecue-cadeau, meldt de Telegraaf. Toen ze die hadden gekregen, stopten sommigen met de cursus. Tegen een aantal militairen is aangifte gedaan. Het NOS-journaal. Asielzoekers voor wie geen plek is in het aanmeldcentrum in Ter Apel kunnen vanaf 1 juli worden ondergebracht in het gebouw van Expo Assen. Dat heeft het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers bekendgemaakt. Rolinde Hoorntje, redacteur asiel en migratie bij de NOS. Waarom is zo'n overlooplocatie voor Ter Apel nodig? Nou, wat je zag is dat de instroom van mensen die hier asiel komen aanvragen in bepaalde weken in de zomer zo hoog was, zeg 1500 tot 2000, dat die niet allemaal in Ter Apel terecht konden. Hè. Mensen sliepen buiten voor de poorten, dus daar is plek voor ongeveer 2000 man. En wat je ook ziet is dat er bij de politie die in het aanmeldcentrum de identificatie en registratie van asielzoekers doet, dat daar een wachtrij is ontstaan. Er schijnen nu ook al honderden mensen te wachten. En het punt is, ze wachten niet fysiek, maar het duurt even voordat ze daar aan de beurt zijn. En om te voorkomen nou, dat het allemaal verstopt, is het belangrijk dat mensen, voordat ze dus door die politie, dat politieloketje zijn, dat ze even ergens op een externe locatie kunnen wachten. Want anders gaan mensen voor registratie en identificatie verspreid met bussen naar allerlei crisisnoodopvanglocaties. En dat zorgt voor echt chaos in het hele asielsysteem. Want dan zijn mensen ook niet bereikbaar en kunnen overheidsinstanties je niet vinden. Mm. En hoeveel mensen kunnen daar dan worden ondergebracht in het gebouw van Expo Assen? Nou, ik moet zeggen, zo'n 500 las ik ook zelf in Dagblad van het Noorden en RTV Drenthe. Ik moet er wel even de bronnen erbij melden, want eerlijk gezegd hebben die dat als eerste gemeld. Maar 500 mensen. En is dat voldoende, is dan de vraag? Ja, dat is dus lastig inschatten, want de hoeveel mensen er per week naar Nederland komen, dat fluctueert. Ja. We hebben eerder al wel heeft Van den Burg natuurlijk gesignaleerd dat hij per half juli in ieder geval problemen verwacht in de asielopvang. Dat dan het aantal opvangplekken niet meer voldoet. Dan zou je zeggen, goed, 500 extra is niet zo heel veel, dus we weten het niet. Nou, anderzijds is het wel zo dat net juist dat die flessenhals bij de politie in Ter Apel een groot probleem was. Want dan je kan maar op één plek Nederland binnenkomen. Iedereen moet door diezelfde deur heen. En als het daar stokt, dan krijg je dus die dramatische situatie dat mensen op straat moeten slapen. Als daar even een ventiel is waardoor er wat druk van de ketel kan, dan scheelt dat wel een hoop, denk ik. En is al bekend hoe lang mensen die in Assen worden ondergebracht daar verblijven? Nou, het is dus nu nog, op dit moment is het gewone crisisnoodopvang. En die wordt nu verlengd, die wordt opengehouden tot 1 oktober. Dus ja, tot 1 oktober in ieder geval, tot de hele zomer. En dat is doorgaans ook de drukste periode, want dan komen de meeste mensen als ze op de vlucht staan voor oorlog en geweld. Helder, dankjewel, redacteur Rolinde Hoorntje. Bij 1 op de 3 huiseigenaren lukt het niet om een subsidie aan te vragen voor het verduurzamen van de eigen woning. Dat concludeert de vereniging Eigen Huis na het openen van een meldpunt. De organisatie kreeg zo'n 700 meldingen. Het aanvragen van de subsidie is voor veel huiseigenaren onbegrijpelijk, niet toegankelijk en het kost heel veel tijd, zegt de vereniging. Denk bijvoorbeeld aan het feit al dat het aanvraagformulier heel lastig te vinden is. Dat het systeem heel vaak vastloopt. Dat de DigiD's niet worden geaccepteerd. Maar en ook dat ze heel veel bewijslasten moeten verzamelen om die aanvraag te kunnen voltooien. De subsidie is bedoeld om huiseigenaren financieel te ondersteunen bij verduurzamingsmaatregelen, zoals rond dakisolatie of bij de aanschaf van een warmtepomp. De meeste meldingen gingen over glasisolatie. Dan moet je het aantal vierkante meters doorgeven. Je moet ook, dat gaat ook gepaard met een bepaalde meetmethode die voor velen ook niet duidelijk is. Je moet allerlei foto's overleggen van de situatie voordat de maatregel werd toegepast. Nou, het werkproces zelf en hoe het er nu uitziet. Het meldpunt van Vereniging Eigen Huis is inmiddels gesloten. De Prinses Margriet-tunnel in de A7 kreeg een nieuwe fundering. De snelweg tussen Jouwer en Sneek ging in december vorig jaar dicht omdat delen van het wegdek omhoog kwamen. Rijkswaterstaat zette daarna 10.000 grote zandzakken op de weg. Later kon de tunnel weer deels open. De werkzaamheden voor de nieuwe fundering beginnen over een paar weken en gaan een jaar duren, zegt Rijkswaterstaat. Het verkeer kan gebruik maken van de tunnel, net zoals dat nu het geval is. Dus in beide richtingen is dan 1 rijstrook beschikbaar. Dat is ook de afspraak die we met de gemeente en met de provincie hebben gemaakt. Dat we tijdens de herstelwerkzaamheden de tunnel niet zullen afsluiten. En als we dat wel moeten doen, dan zal dat voor een nacht gaan of wellicht een weekend, maar niet voor een langere periode. Er zijn in Nederland meer tunnels en aquaducten waar mogelijk dezelfde problemen kunnen ontstaan als bij de Prinses Margriet-tunnel. Rijkswaterstaat gaat eerst nog een en ander uitzoeken voordat er ook op die andere plekken eventueel maatregelen worden genomen. We zijn nu nog druk aan het kijken wat de oorzaak is geweest van het problemen met de Prinses Margriet-tunnel. De verwachting is dat onderzoek na de zomer in het najaar is afgerond. En dat meer duidelijk is over hoe dit alles heeft kunnen gebeuren. En wat eventueel daar de gevolgen van kunnen zijn voor andere tunnels en aqueducten in Nederland. Bijna 1:09. Het weer nog in het binnenland veel bewolking. Aan de kust meer zon. In het zuidoosten kan een bui vallen. Verder blijft het droog. Het is 14 tot 17 graden. Morgen veel zon en iets warmer dan vandaag. En Robert Vriezen, wat is de laatste stand van zaken op de weg? Op de A2 staat een kapotte auto, Natasja. Vanuit Eindhoven naar Maastricht heb je daar last van bij knooppunt Kerensheide. Want er staat 5 kilometer file met 10 minuten vertraging midden, doordat de rechterrijstrook dicht is. Ook 10 minuten vertraging op de A7 vanuit Den Hoever naar Heerenveen bij Kornwerderzand. 10 minuten oponthoud op de A15 vanuit Rotterdam naar Nijmegen. Daar staat 5 kilometer file bij afrit Arkel. En een kleine 10 minuten vertraging op de A59 vanuit Zonzeel naar Den Bosch rijdt het langzaam tussen Made en knooppunt Hooipolder. NPO Radio 1. Natasja Gibbs, de nieuwsbv. Goedemiddag. Met de naderende verkiezingen voor de Eerste Kamer, de dichtgeslagen deuren van minister Wiersma en nog steeds geen afhandeling voor het toeslagenschandaal, is het deze week in ieder geval niet saai in Politiek Den Haag. OO Den Haag. Tijd de mannen erbij te halen, waarbij het in ieder geval ook nooit saai is. Ik heb het natuurlijk over Peter Kay, politiek duider van Pien en Vana. Goedemiddag. En Francisco van Jolen, hoofdredacteur van Joop.nl. Goedemiddag. We gaan meteen beginnen, jongens. En we beginnen met het nieuws van vanochtend. Paul Rozemuller, die kondigt in Trouw aan dat hij de fractie van PvdA en GroenLinks gaat leiden in de Eerste Kamer. Francisco, wat vind je van de keuze op de GroenLinks-leider? Want dat is het toch wel. Nou, het lijkt mij eigenlijk een hele verstandige keuze. Het is iemand die aan het einde van zijn carrière zit. Hij kan op een gegeven moment, als er echt gefuseerd wordt, aan de kant geschoven worden. Iemand met ervaring doet een beetje denken aan de keuze voor Bram van Ooyek destijds in de Tweede Kamer. Die moest ook wat rust brengen. Nou, dat zal hij deze ook doen. Aan de andere kant is het interessant. Je ziet dat er voor de PvdA ruimte komt om voor de Tweede Kamerfractie dan iemand naar voren te schuiven. Want het lijkt me sterk dat de Eerste Kamer zowel als de Tweede Kamer door GroenLinks gaan geleid worden. En als je er vanuit gaat, en dat past ook in, dat Frans Timmermans ooit de lijsttrekker gaat worden voor de PvdA. Wat betekent het dat ze voor iemand uit GroenLinks hebben gekozen? Nou ja, ik val bijna van mijn stoel van verbazing. Want kijk, ten eerste, ik weet hoe Francisco Viola hecht aan vrouwen in de politiek, weet je wel. Nou, je hebt twee, min of meer gelijkgeschikte kandidaten. Mary Vos van het PvdA, Paul Rozemuller, GroenLinks. Ja, dan kies je als linkse, op emancipatie gerichte partij, kies je die voor die vrouw, lijkt me. En Francisco, gewoon ademloos, buigen voor Paul Rozemuller. Hij heeft de ervaring. Klinkt echt. Dat is echt zo ouderwets denken. Wat is er gebeurd? Het liefst geweten van had ik echt niet gedacht. Wat er nu met Peter gebeurt? Nee, ik heb geen idee. Bij mij is niks gebeurd. Maar ik bedoel, als je dus een vrouwelijke kandidaat, die moet dat ook wel altijd willen. Altijd de vrouw kiezen. Ik heb je nooit anders horen zeggen. Ja, Paul Rozemuller ligt in het stuk Trouw uit dat ze daar samen uitgekomen zijn. En dat lijkt mij een slimme onderhandelingsstrategie. Dat lijkt mij ook helemaal niet zo. Ja, ik vind het zo lekker. Bovendien hebben we het ook. Kijk, als het zou gaan om de Tweede Kamer, dan zou ik Peter gelijk geven. Dan zou ik zeggen, dat kan je eigenlijk niet doen. Zo. Dan had het Meili Vos moeten zijn. Die zit niet in de Tweede Kamer, maar dan had je. Iemand. Of dan. Nu komt waarschijnlijk. Dat is misschien wel. Wordt wel een dingetje. Als Frans Timmermans inderdaad de nieuwe fusiepartij gaat leiden, dan heb je twee oude mannen die dat gaan doen. Dat wordt wel een beetje een probleem misschien. Maar ik vind echt gewoon. Het gaat om de Eerste Kamer, dat is altijd een beetje. Paul Rozemuller. Waarom ik het eigenlijk ook een goede keuze vind, is Paul Rozemuller is natuurlijk eerder fractievoorzitter van de GroenLinks geweest in de Tweede Kamer. Lijsttrekker van GroenLinks. En hij nam het toen op, onder andere tegen Pim Fortuyn. Mm. In een hele moeilijke tijd. En hij was de enige eigenlijk die Pim Fortuyn aankon. Hè? Dus al die anderen die wisten niet hoe ze daar moesten aan. Pim Fortuyn die kon niet tegen Rozemuller op. En die liep ook een keer weg uit het debat met hem, omdat hij dat niet kon hebben. Dus en er komt straks een hele grote fractie van populisten, van de boerenburgerbeweging. Daar zal je mee om moeten gaan. Nou, hij heeft bewezen dat hij dat wel kan. Dus dat denk ik in die zin ook een goede keuze is. Het positieve, wat Paul Rozemuller heb ik actief gezien tijdens de laatste verkiezingen bij debatten en zo. Mm. En toen vond ik hem toch eigenlijk wel weer steengoed. Dat moet ik zeggen. Ik bedoel, hij debatteren kan hij gewoon. Maar nogmaals, als een linkse partij een keuze moet maken tussen twee fractieleiders en het stemmenaantal was minimaal verschil, dan lijkt het mij voor de hand liggend dat je voor de vrouw kiest. Ja, en je ziet ook dat hoe slim die is, dat hij dan in dat interview met Trouw zegt dat hij ook een keer uit boosheid over GroenLinks op de PvdA heeft gestemd. Nou ja, dan, daarmee neem je ieder verzet werk je weg. Ja. Toch wil ik eventjes praten met jou, Peter, over wat zegt dit over de verhoudingen tussen GroenLinks en PvdA? Volgens het verhaal kwamen ze er makkelijk uit samen. Ja. En ik zie in Den Haag is er ook wel alles op gericht om het nu toch verder voor te zetten. Maar in het land zie je dat het heel ingewikkeld is. En daarvan zeggen ze in Den Haag dan van ja, die mogen ook de tijd nemen om er naartoe te groeien. In die provincies gaan we verbanden zien tussen BBB en de Partij van de Arbeid. En dat gaat in een aantal provincies gebeuren. Dat blijft toch een lastig uit te leggen ding. Ja. Die zin heeft hij daar dus ook ervaring mee. Want dat is ook een reden om hem te vragen als fractievoorzitter. GroenLinks is natuurlijk ook een fusiepartij. Van 4 partijen of 5. Je kent ze wel ongetwijfeld allemaal uit je hoofd. Ja, 3 eigenlijk. Nou, 3, het waard wat meer, Peter. PPR, PSP, CPN, Europese Evangelische Volkspartij. Ja. En er was er geloof ik nog eentje. Maar nee, het waren er 4, minstens. Dus hij heeft eraan gewerkt om die samen te laten werken. Dat was ook vrij lastig. En daar is dat heeft hij goed gedaan destijds. Dus ik denk ook dat hij, afgezien van Jesse Klaver, dat hij eigenlijk het record heeft gehaald aan het aantal zetels voor GroenLinks destijds. Ja. Maar gaat GroenLinks naar deze samenwerking gewoon leiden? Eigenlijk. Oh, alsjeblieft, op die manier. Nee, dat geloof ik niet, maar het komt wel. Het initiatief komt wel meer bij Jesse Klaver vandaan dan bij Atje Kuiken. Ik bedoel, Jesse Klaver en Lirian Ploemen hadden wel echt een soort relatie, zeg maar. Samen in het tuinhuisje nadenkend over de toekomst van de beide partijen. Ja, maar krijgen we nou GroenLinks 2.0 of zo? Ik denk niet dat het op die manier werkt. Wat dat betreft blijft het toch gewoon wel een partij waarin ze steeds naar samenwerking moeten zoeken en overeenstemming. En ja, je blijft zien dat GroenLinks op punten van klimaat soms toch een sterke positie neemt dan de Partij van de Arbeid. Ja. Het blijft wel een tijdje doormodderen allemaal, hoor. Ja. En in de Eerste Kamer is dat wat makkelijker, denk ik. Dat is omdat het minder op het scherp van de snede is. Dus het is op zich ook logisch dat ze daar beginnen. En dan is het nog altijd de vraag, gaat de fusie uiteindelijk door? Hè? Ik bedoel, het kan ook zijn dat mensen toch denken van het is toch niet zo'n goed idee. Als de PvdA of GroenLinks ineens zelfstandig in de peilingen enorm stijgt, zal het ook wat anders worden. Ja, en het interessante is natuurlijk, hoe snel zijn die verkiezingen er? Want dat zou zomaar vlak na de zomer kunnen zijn. Ja. Nou ja, of ze er dan helemaal klaar voor zijn. Ik heb er laatst nog eens even gaan vragen aan Klaver van, wat denk je, bij snelle verkiezingen? Maar hij bezweerde me dat er hard wordt gewerkt. Want wij moeten misschien even in herinnering brengen dat volgens jou in juni premier Rutte kan sneuvelen. Heb ik dat gezegd? Ja, dat heb je 2 weken of 3 weken of 4 weken geleden gezegd. Nou, er komt steeds heel veel op hem af. Dat kan ik je vertellen. Ja, maar toen zei je hou je daar nog steeds rekening mee? Ik hou nog steeds rekening mee dat het een hele lastige maand wordt voor de heer Rutte. Ja. Volgende maand, juni. De zonnewende. Lastige maand dus. Even voor de duidelijkheid. Dus Rozemuller, die gaat het allemaal leiden. En wat gaat Meili Vos dan verder doen? Krijgt hij nog een rol? Ja, die wordt de vice-fractievoorzitter, neem ik aan. Ja, die zei ook wel dat ze het fijner vond om een beetje dat personeelsbeleid te doen, dacht ik. Personeelsbeleid? Wat moet ik me daarbij voorstellen? Zoiets las ik erin terug. Ze zei er zelf iets over. Oh, okay. Ze vindt het fijn om mensen van binnenuit veel contact te houden. Oké, okay, ja. Goed. Nou, goed geregeld dus bij PvdA en GroenLinks. Laten we even naar onderwijsminister Dennis Wiersma gaan. Toch iets minder goed geregeld. Ja, iets meer dan een maand geleden kwam het nieuws naar buiten dat hij over de scheef ging tegen ambtenaren op zijn ministerie. Schreeuwen, met deuren slaan, mensen in tranen. Stond allemaal in de Telegraaf destijds. En dit was zijn reactie in april. Nou, zo'n eerste jaar als minister is natuurlijk ook best spannend. Maar dat betekent wel dat ik natuurlijk per definitie altijd goede voorbeeld moet geven. En zeker, je bent gezamenlijk verantwoordelijk dat je de dingen goed doet en de goede dingen. Maar ik ben daar wel het goede voorbeeld, moet ik daarin geven. Dat reken ik mezelf aan, dat ik dat niet gedaan heb. Dat ik soms te scherp ben, soms ook te veel eisend ben geweest. Ja, dat moet ik anders doen. Daar heb ik een klus te klaren. En daar ben ik mee aan de slag gegaan. Ja, dit was dus Dennis Wiersma in april. Hè? Laatste week is er veel meer naar buiten gekomen. Hij zou ook al in zijn tijd als VVD-Kamerlid collega's slecht hebben behandeld. Wiersma die moest gisteren op het matje komen bij de VVD-fractie. En daarna reageerde fractievoorzitter Sophie Hermans. En daarin heeft hij voor 2 dingen zijn excuses aangeboden. In de eerste plaats, en dat vind ik ook het allerbelangrijkste, excuses aan medewerkers en oud-medewerkers van de VVD die zich door zijn gedrag onveilig hebben gevoeld. En in de tweede plaats excuses aan de VVD-fractie... door ja, de lelijke situatie waarin we in de afgelopen periode terecht zijn gekomen. En ook dat het effect dat dat weer heeft op die oud-medewerkers... die zich onveilig hebben gevoeld. Ja, onveiligheid overal, lelijke situatie op lelijke situatie... excuses op excuses. Jij was gisteren in de Tweede Kamer. Hoe is de sfeer bij de VVD? Nou, het was echt spannend daar in die fractie. Want veel meer dan ik eigenlijk van tevoren dacht. Maar die voelden zich echt... opzij gezet door die eerste verklaring van Wiersma. Omdat hij zei, ja, in het eerste jaar van zo'n ministerschap... dan is dat heel erg spannend. Dus dan maak je dat soort fouten. Dan ga je wel eens veel tekeer. Dan is het spannend. Ging meer over het ministerie ook, toch? Ja. Maar mensen wisten daar allemaal dat dat bij de fractie ook allemaal was gebeurd. En die dachten, ja, dan ga je voor een beetje voor het stof voor één jaartje. Terwijl dat een patroon is geweest wat er lang is geweest. Mm. Dat hebben ze uiteindelijk ook in diverse media naar voren gebracht. Eerst in de Telegraaf, later veel uitgebreider nog in de NRC afgelopen weekend. En daarvoor moest hij zich wel verantwoorden richting die fractie. En dat dan zou je zeggen, oké, na een flink gesprek... dan zegt de fractie wellicht unaniem van, nou jongen, je mag door. Maar zo was het niet. Het was echt verdeeldheid over. Dus er is grote spanning geweest... eigenlijk op de vraag of de fractie wel instemde met zijn... dat blijven zitten op die positie. Ja, en waarom... Hadden ze daar wat over te zeggen? Stel dat die fractie had gezegd, hij moet weg, was hij dan weggegaan? Nou, ik denk dat dat wel gebeurd was, ja. Als de fractie in meerderheid zegt van, dat kan niet langer zo... Ja, dan, maar hebben we niet hier vorig jaar een kwestie gehad... waarbij gezegd werd dat de fractie niet over het kabinet gaat? Ik kan me een discussie daarover herinneren en toen was het ja, vrij kijk, uitgebreid. Dan ga je er dus vanuit dat Rutte als partijleider... dan maling zou moeten hebben aan wat de fractie vindt. Mm-hmm. Nou, en dat hij soms gaat hij er naartoe om ze uit te leggen... dat hij asiel gaat oplossen bijvoorbeeld, weet je nog? Om alles glad te strijken, bedoel je? Dat was die kwestie ook. En dat zou in dit geval zou hij misschien ook nog heen zijn gegaan. Maar als een fractie zegt, we willen niet verder met deze minister... nou, dan wordt het wel echt heel lelijk. En het is al heel lelijk, want de vraag is natuurlijk of die... toch rustig door kan gaan. Ja, maar er is nog iets anders. Hè? Want als deze VVD-leden allemaal weten... dat zijn gedrag niet door de beugel kan... Hè? Hij heeft best wel wat medewerkers versleten, deze Wiersma. Dan is het toch opmerkelijk, Francisco... dat hij alsnog minister is geworden. Ja, nou, daar moet ik twee dingen bij aantekenen. A, is dat er... dat ben ik nu alweer vergeten. En het tweede is... Ja. Nee. Dat is ook gaan we lekker doen, 2.1. Nee, hij is waarschijnlijk vermoedelijk, maar dat weet Peter beter... een loyale steunpilaar van Rutte. Daarom zou hij ook die functie krijgen. Ja, nee, ze zien hem meer als een ontzettend gedreven persoon. En die jongen is geboren als zoon van een snackbarhouder. En is begonnen op MAVO-niveau. En heeft zich helemaal omhoog geknokt werkelijk naar... uiteindelijk... Het is toch... Nee, maar eventjes, want het is toch best opmerkelijk... dat als je nu woedend bent over dit gedrag als VVD'er... en je dus echt zegt van, nou, dit was een patroon... en je maakt zo iemand minister... dan denk ik, ja, of het boeit je niet dat iemand dit gedrag laat zien... Nou, ik wil dat ze. Er is hoe wel een. Kijk, waar we het nu over hebben, is dat mensen zich onveilig voelen en grensoverschrijdend gedrag. Dat is sinds een jaar of twee, of anderhalf jaar, is dat een issue, hè? Dat in onze maatschappij, in onze bedoel samenleving. Je? Zo kijken wij er. Ja, ook bij BNNVARA hebben we het erover gehad. En dat we ineens zeggen van, dit kan niet. Ja. Terwijl we dat jaren daarvoor hebben gedacht dat dat erbij hoort. Ja. Dat dat normaal is en zo. Dus dat wil ik daar wel, je zou het misschien niet verwachten... maar dat wil ik wel... Dus dat zou ook aan de hand kunnen zijn bij VVD, bedoel ja, dat je? Ze gedacht hebben, nou, hij is wel zo'n mannetjesmaker. Zo eentje, die, nou, wat Peter zegt, hè, iemand die zo omhoog knokt. Mm-hmm. Nou, ik heb ook MAVO, Peter. Ik geloof, ik ben natuurlijk niet... Ik heb niet omhoog geknokt, maar dat is ook helemaal nergens nodig. Dat is helemaal nergens nodig. Dus, maar dat ze dat niet zo erg vinden, dat ze dat erbij horen. Een beetje dat sportgedoe, coachen, een beetje hard aanpakken en zo. En dat ze nu zien dat dat niet meer gaat. Ja, dat nou ja, hij mag gewoon door, toch? Nou, dat is wel opmerkelijk, want bij veel andere organisaties was het nu eindoefening geweest. Ja, en ook dat, kijk, er werd nu ook in de Telegraaf was een heel verhaal over waarin het aan het gezag van Sophie Hermans wordt getwijfeld voor de zoveelste keer eigenlijk. En als je ook zag wat daar gebeurde na dat beraad, toen kwam ze na een hele tijd kwam Sophie Hermans naar buiten, stond de hele pers daar te wachten. En toen kwam er een afgemeten verklaring van 45 seconden, waarna ze ontzettend snel, voordat iemand de vraag kon stellen, het deurtje achter haar weer binnentrad en achter die deur verdween. Woedende pers, want waarom mogen wij geen vragen stellen? En dat bracht bij velen meteen herinnering boven van de keer dat ze moest uitleggen toen Mark Rutte daar op bezoek was geweest, hoe dat was gegaan in die fractie. Toen stond ze 10 minuten de pers te woord, waarin ze 98 keer een pittig gesprek heeft gezegd, weet je wel, totale spanning. Nou, dat wilde men blijkbaar voorkomen. Maar op zo'n moment denk je ook wel, nou, ik had het moeten zien als Klaas Dijkhoff, vorige fractieleider, er had gestaan, of Halbe Zijlstra. Hoe was het dan gegaan, denk nou, ik denk niet dat hij zich na 45 seconden naar binnen laat trekken na het doen van de verklaring. Dat zijn mensen die gewoon wel de pers te woord hadden gestaan. Ja, oké, dat is de manier dus waarop je erover communiceert. Nou ja, kijk, als dan over het gezag wordt getwijfeld, dan denk je op zo'n moment wel van ja, dan komen anderen naar buiten om uit te leggen aan de pers wat er nou eigenlijk, hoe dat nou eigenlijk gegaan is. Denk je dan dat Halbe Zijlstra of die ander, dat hij in staat waren geweest om Dennis Wiersma weg te sturen als Rutte dat niet zou willen? Nee, dat geloof ik ook niet. Nee, dat niet. Dus maar, dan hadden ze misschien dat ook wel een beetje wegduiken voor vragen van de pers over zo'n onderwerp, dat vind ik wel echt raar. Weet je wat ook raar is? De publieke verontwaardiging die blijft hier ook een beetje over uit. Heb je niet dat idee? Ja, dat is omdat het de VVD is. En dat betekent eigenlijk dat de VVD heeft daar een hele erg goede strategie voor. Die vindt namelijk dat je nooit een beroep mag doen op moreel besef. Dus je kan ze er ook niet op aanspreken. Je kan niet zeggen, wat is dit nou eigenlijk voor gedrag? Want ja, dat vinden zij betuttelend. Daar moet je je niet bij bemoeien. En daardoor zijn zij eigenlijk anders dan bijvoorbeeld dat de VVD is helemaal of waar. GroenLinks. Binnen de VVD is dit ook gewoon geen uitgemaakte zaak. Vinden mensen dat echt heel vervelend. En wat vrij onbegrijpelijk is van Wiersma, is dat hij in eerste instantie gewoon kletsverhalen heeft verteld. Mm-hmm. Dus over dat jaartje. En dat hij niet in tweede instantie heeft bedacht, ik moet nu echt een groot interview geven en diep door het stof gaan en even alles vertellen, alles op tafel leggen. Dat is de manier waarop VVD'ers dat normaal doen namelijk. Dan gaan ze heel diep door het stof, zodat iedereen denkt, nou, zo diep is nou ook weer niet nodig. Sta maar weer op. Maar dat maar ze blijven doet hij wel niet. Zitten. Ja, maar ondanks talloze adviezen voorbeeld. Doe je verhaal. Ik ga hier nog een beetje de VVD zitten verdedigen. Dit is bijna altijd wat er gebeurt. Of het nou John de Mol is of Matthijs van Nieuwkerk of zo. Het gaat altijd dit soort dingen. Zijn niet door het stof gegaan, toch? Nee, maar die hebben dus eerst aanvankelijk ook ontkend wat er aan de hand was. Ja, net zolang tot het niet meer ontkend kon worden. En dan gaan ze er soms nog mee door. Dus in die zin is Wiersma geen uitzonderlijk geval. Dat hoort bij dit soort... Ik loop tegen die spindokters aan, die communicatieadviseurs. Die zeggen allemaal, wat je moet doen in zo'n kwestie is... Ja? Nee, maar omdat excuus aanbieden. Als we het over communicatie hebben, hè, Peter. Ik bedoel, Wiersma, die heeft in totaal 19 communicatiemedewerkers. Er zijn genoeg mensen die tegen hem zeggen, Dennis, doe het zo. Ja, maar wat is dat? Is dat normaal trouwens, dat je er 19 hebt? Ja. Ik heb al ook ik vind dat belachelijk veel hoor. Dan begrijp ik niet. Weet je hoeveel medewerkers een Kamerlid heeft? Maar dan zijn er. Ja, weet ik. Maar dit is alleen op communicatie, hè? Ja. 19. De Kamerfractie heeft ook 5-6 voorlichters. Weet je wel. Dus 5-6, dat wordt anders dan 19 voor een Instagram-account. Ik ben het niet met je oneens dat het raar is, dat het veel is. Maar er zitten dan 3 mensen die dan de dagelijkse woordvoering doen. Ja. Er zit een speechschrijver bij. Er zitten een aantal mensen bij voor de Instagram-account, de social media. Er werd van het weekend uitgerekend dat één zo'n posting van hem op Instagram kost €10.000. Vanwege de 19 medewerkers. Aan arbeidskosten, ja. Nou, ik denk niet dat ze alle 19 daaraan werken. Nee, maar het slaat... terwijl als je hoort praten, dan denk ik, geef dat geld niet uit aan sociale media, maar volgen cursus spreken in het openbaar. Nou, dat valt bij hem, dat is dan weer flauw. Dat valt bij hem wel weer mee. Ik heb het nou een paar keer horen praten en ik denk, kan je dat gewoon niet wat duidelijker zeggen? Ja, kijk, als hij hierover praat, gaat hij natuurlijk heel onduidelijk praten. Maar wat daar toch mee meespeelt, begrijp ik dat Peter... Ik ga wel eventjes communiceren met Sophie Derksen van Bureau Buitenland. Communiceren jullie even lekker verder, jongens. Hallo, iemand, joh! Communicatiemedewerkers bij. Ik wil jullie bedanken, politiek duider Peter Kay en Francisco van Jolen, hoofdredacteur van Joop.nl. En Sophie Derksen, die zit bij Bureau Buitenland helemaal klaar. Waar ga je heen? We gaan even naar Spanje. De Spanjaarden gaan naar de stembus zondag voor de lokale en regionale verkiezingen. Oké. Okay. Ja, ik dacht ik al meer. Jullie hebben al zoveel gecommuniceerd. Nou ja, ik denk ik kom even op adem na deze discussie hier. Dus verkiezingen dus in Spanje. Dankjewel, Sophie. Vanaf 2:30 op deze zender Bureau Buitenland. Dus hebben Evert en Teun van Table du Sud 1800 zonnepanelen geplaatst. Zo maak je de zaak futureproof. Toch jongens? Yep. Laat dat maar aan jou over. Met rentekorting op je zakelijke duurzame financiering van ING. Ontdek meer op ing.nl/futureproofondernemen. Vloerverwarming binnen 1 dag voor ieder huis of project? Dat kan. Ga snel naar warp-systems.nl en ontvang binnen 1 werkdag je offerte. De toekomst is groen. Warp groen. Warp met WARP. Vanavond bij Human de serie Wat houdt ons tegen? Het roer moet om.